पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोतगेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण भगवान की कृपा से ये संगम मौका मिला है आपको भी हमें को भी आपको सुनने का और मेरे को सुनाने का एक अवसर दिया है वो परमात्मा दिया है इस वास्ते उसकी कृपा से मैं जो कुछ मैंने कहता हूँ वो आपके ठीक समझे समझ में आवे वो कहे ऐसा आया है कि भारतवर्ष का जन्म नारे वो बड़े विलक्षण है अलौकिक है विलक्षण समत्व है इस समझ से आज समुख समूह कार्य कर सकते हैं जिससे जन्म मन विद्या सदा के लिए ऐसा काम इससे इस शरीर से इस जन्म से हम कर सकते हैं तो सज्जनों अब सुना सुनो आप ऐसा जन्म हमारे परमात्मा से मिला हुआ है यज्ञा परम लाभम अन्य नादिंतर यो न दुखे न गुरु विराजते ऐसा सर्व बिना है यज्ञा चाह परम लाभ जिस लाभ के होने पर है नहीं है एक दूसरा यह गीता भर में एक श्लोक है यम दुआ यम दुआ परम लाभ मन्यते नादि अस्त इससे अधिक कोई वर्ष है नहीं वैसे मनुष्य की बड़ी भारी महिमा गई है यम लघुआ चाह परम लाभम मन्यते नादिंग तथा इस लाभ की प्राप्ति इस शरीर में ही हो सकती है और शरीर में हो सकती रही ऐसा दुख ये शरीर मिला है तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग सकते ऐसा सो कहता है संपूर्ण दुखों का वियोग है और सब संपूर्ण सुखों का आनंद है ऐसा वियोग संसार में संयोग दूसरा नहीं मिलता इस वास्ते इसके समान दूसरा संबंध है नहीं कोई इस वास्ते इस शरीर को प्राप्त कर गए सब उत्तम सबसे उत्तम काम करना चाहिए उत्तम समय क्या है इस संसार में कई उत्तम काम है कई उत्तम काम है जिसमें उत्तम हमें उत्तम सबसे उत्तम काम है परमात्मा की प्राप्ति अगर वो हजार तो दूसरी प्राप्ति जरूरत ही नहीं रहे ऐसी है कि अंत में प्राप्त उसको होता है तब लब्धवा लाभम लाभम मान्यते नाथिंग तथा जिसमें उसी प्राप्ति होने पर उसे अधिक कोई लाभ की प्राप्ति हो सकती नहीं और वो पद बहुत प्राप्त होता है वह उसी प्राप्ति इसी प्रार्थना से हो सकती है इसी धर्म में तो आपसे कहना है उसी धर्म की प्राप्ति इसी धर्म में हो गई है इसी धर्म में ही इस वास्ते इस धर्म की पूरी महिमा है गीता में श्लोक है सब में ये विलक्षण श्लोक है सबसे विलक्षण टाटा तारा व श्लोक छठे अध्याय का 33 लेके 33वां ये श्लोक सबसे बढ़कर है इसलिए जोड़ी का नहीं है ये शब्द प्राप्त होकर ऐसे प्राप्त में कोई प्राप्ति नहीं रहा। तो यह कहता है कि इसलिए प्राप्त होने पर दूसरा प्राप्त करने की जरूरत नहीं, ऐसा ये श्लोक अवसरों को प्राप्त है। एक बात मात्रो भातो धर्म ध्यान देने, इससे लाभ के दूसरा भय नहीं, इस वास्ते इसको सदन से उत्तम बताया है। इस वास्ते इसको प्राप्त कर गए और लब्ध प्राप्त दूसरों को लाभ नहीं, इससे लाभ भी कर सकते हैं। इसको प्राप्त कर गए परमात्मा का भजन करना चाहिए, परमात्मा के भजन सिवाय इसमें कोई और लाभ नहीं है। जिस प्राप्ति बाद प्राप्त विदर्शन होते हैं, सबसे उत्तम ये बात है, ऐसे उसे उत्तम आत्मा है और ऐसा उत्तम शरीर है। उत्तम शरीर के प्राप्त होने पर इसे लाभ से उत्तम कोई जब है ही नहीं। दूसरा पाप प्राप्त होने पर आपसे आप इसे लाभ हो जा, आप हमको संपूर्ण को यह प्राप्त हो जाएगी, ऐसी प्राप्ति किसी को है नहीं। और इन प्राप्ति होने पर गुरु ना भी दुख है ना बिता लेते, गुरु दर बड़े भारी दुखों से भी विचलित नहीं होगा, इतनी उत्तम स्थिति प्राप्त नहीं है। इस बात से है प्राप्त हो वो प्राप्त होने पर करना चाहिए, दूसरा बना नहीं है। वो प्राप्त क्या करे कि परमात्मा का प्राप्ति किस तरह हो, परमात्मा की प्राप्ति केवल चिंतन से भाजन भाव से काम से प्राप्त होती है, वो और कुछ नहीं है, ये खुद ही प्राप्त करता है। इस प्राप्ति कैसी है, यम चल दुआ देखिये, प्राप्ति बने दूसरी लाभ नहीं होती, तुम विद्या दुख संयोग वियोग और दुख हो गए संयोग का वियोग है, दुख आगे नजीक नहीं आ सकता। और योग संगीतम योग योग साध नहीं है, संपन्न योग है उसी प्राप्ति हो जाती है। वो योग इस शरीर से प्राप्त हो सकता है और उस शरीर की प्राप्ति होने पर कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, ऐसा विलक्षण भाग इसी योग में है, इसी बात में है। ऐ साधु विचार कर दो, इस विलम्ब के लाभ हम न भी देते, अन्य लाभ है ऐसा लाभ कोई दूसरा है नहीं, ऐसा लाभ इसे प्राप्त होता है। कैसे हो, इस प्राप्ति होने पर परमात्मा की प्राप्ति कृत साधन देवी तत्परता से लग जाना चाहिए। हर लोग तुम विद्या दुख संयोग है, दुख के संयोग का वियोग जिसमें सदा होता रहे, अनंत दुख अनंत सुख अनंत पाप अनंत पाप आप मनस्थ हो जाए और अनंत सुख से प्राप्त हो जाए, ऐसा ही प्राप्त है। ऐसे प्राप्त होने के बाद में और कोई प्राप्ति इच्छा नहीं रहती, अज तत्परता से परमात्मा के चाहिए, परमात्मा में लगने के सिवाय और कुछ को नहीं है। इस बात हे भाइयों बहनों माताओं, इसमें सब समझो, परमात्मा की प्राप्ति के लिए परमात्मा की प्राप्ति हो गई है, उसी प्राप्ति के लिए अवसर है, सबका सुंदर है, ऐसा मौका है, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता, इससे अभी मिला है हमें, अभी जैसा मिला है ऐसा मिलता नहीं है, ऐसी प्राप्ति ऐसे सुख इस पर प्राप्त हो सकता है। ये हम लोग चापरम लाभ इतने लाभ ये पहले अपने दूसरा लाभ कोई और नहीं सकता, ऐसा लाभ इसे होता है। अब कैसे होता है इसमें लोग आगे बताते हैं कि यम लब्ध हुआ चा परम लाभ, जिस लाभ की प्राप्ति होने के बाद अपरम लाभ में मानते, अपन लाभ तो कोई होता है ऐसा मानते ही नहीं, और मानने हैं तो मान ले विचार कर ले, परंतु इस लाभ ने पालन में नहीं, ये लाभ परमात्मा की प्राप्ति होती है। इस वास्ते ये तत्परता से लगना चाहिए, परमात्मा की प्राप्ति में बात में जोर से लेना चाहिए, इस वास्ते इसमें लगना चाहिए। हे परमात्मन, ऐसे मौके पर हमने को रहे हैं जो सच्चाई में नहीं जाए, नग्न नजर लेना है, प्राप्त है परमात्मा प्राप्त करना है, इस लाभ में प्राप्त होने पर अद्वार नहीं रहे, एक परमात्मा का ही स्मरण करना है, नमो का ध्यान करना है, उसका ये चिंतन करना है, उसको ये याद करना है, उसको ये बार बार निरंतर याद करना है। यम लगवा जाओ प्रॉब्लम है। इस रास्ते शास्त्र कहता है कि इस चार लाभ को प्राप्त होने पर दूसरे दीजिए, ये शरीर अपने को प्राप्त हुआ है, इसने परमात्मा की प्राप्ति होती है। यंग लब्धवा चापलम लाभम मन्य थे नारी तथा। अब करना क्या है, एक भगवान को याद करना है, इसके सिवाय दूसरा करना नहीं है। एक भगवान को, एक ही भगवान इष्ट है, वो सबका वही है, परमात्मा ही है। अलग अलग नाम से लिखे गए, कहीं परमात्मा का है, कहीं धूल से परमात्मा है, एक सच्चिदानंद परमात्मा है। ये प्राप्ति बार बार करी है। तो ऐसी प्राप्ति कैसे होती है, दूसरी प्राप्ति की इच्छा ना हो। संसार के जितने भोग है, अनंत भोग है, अपार है, असीम है, ये सबके भोग सबके सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं। इसकी प्राप्ति होने पर कोई बाकी नहीं रहता, ऐसा अवसर अपने को मिला है, ऐसा अवसर की प्राप्ति पर कोई अवसर दूसरा नहीं है। इस वास्ते सज्जनों इसमें एक में लग जाओ, तत्परता से तत्परता लग जाओ, जैसे उसी प्राप्ति हो ही जाए ऐसी प्राप्ति करें। उसी प्राप्ति होने के बाद एक वस्तु प्राप्त करना नहीं है। यम लब्धवा परम लाभ मन्यते नाधि तथो, जिसमें इनसे बड़ी कोई बड़ा लाभ है नहीं, ऐसा यही लाभ होना चाहिए। अरे साथ हरेक जानी चाहिए कि परमात्मा की प्राप्ति करना है। एक एक लाभ है वो प्राप्ति करना, इसके सिवाय दूसरा है नहीं। तो क्या करें, उसी की प्राप्ति है। नाम स्मरण करें, नाम जप करें, उसमें कोई कोई कोई उत्साह नहीं है। राम नाम नाम जैसा नाम जैसा जब जितना सुधा सर है सर रहे सबके लिए, ऐसा कोई उपाय नहीं है। ऐसा नाम जब इस समय किया जा सकता है, बस बार भगवान का इस बार के सबसे उत्तम ये समय है। भाई बहन सब ये ध्यान से सुने, अबार नाम जब का बड़ा अवसर है, नाम जब का बड़ा सुंदर अवसर मिला हुआ है। अवसर के ऊपर वो काम किया जाता है, भक्ति पर नहीं किया जाता तो पश्चाताप होता है कि ऐसा पा करके मैंने किया नहीं, तो उन्हें बड़ी बड़ी चिंता होगी। तब विद्या दुख संयोग दुख संयोग का वियोग में हो जाए, ऐसा दुख नहीं आएगा ही नहीं, ऐसा परमात्मा का प्राप्ति इसी में हो सकती है। इस वास्ते तत्परता से इस प्रमाण में भ्रमण करना चाहिए, इस बात राम राम राम राम राम सुन बताया संतों ने, एक राम राम करो, एक नमक नाम ही जपने से सब काम सिद्ध होते हैं, सब कार्य सिद्ध होते हैं। एक नाम जपने से एक जब सबसे सिद्धि करने वाला है, परमात्मा की प्राप्ति करा दी है। सबसे शुभ सबसे शुभ अंतम उत्तम श्रेष्ठ है, ऐसा है यह लोग परम लाभ हम मन्य थे तरह, उससे अधिक लाभ होता ही नहीं। इस बात राज विद्या राजगु यम पवित्र प्रत्यक्ष आठ विशेष दिए, आठ विशेषणों वाला ये विशेष परमात्मा की प्राप्ति है, वो करता करने चाहिए। बात ये बताई कि जैसी प्राप्ति होने पर दूसरी प्राप्ति वृंदा थी, और जैसी सुख बताई प्राप्ति हो जाती है। ये सज्जनों सज्जनों सज्जनों ध्यान देकर सुनो, और ख्याल करके इस बात में गीता गीता ने बहुत संक्षेप से विशेष बात बताई है। इस बात के लिए सुख से सुम ये नाम जब है, ये नाम के जब बने से परमात्मा की प्राप्ति जरूर हो जाती है, जरूर परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। एक नाम जपने से ही, ये जपने सिवाय कुछ प्रबंध नहीं, ऐसा उत्तम ये है। राज विद्या राजम पवित्र उत्तम, सबसे उत्तम है, सबसे श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ है उत्तम है। राज विद्या राजगुह्यम पवित्र विभुतम उत्तम पवित्र है ये संसद संसार से सदा चिंता दांत हो गए उत्तर सबसे उत्तम सबसे श्रेष्ठ भगवान का नाम है। इन हरे भाई हरेक बहन के सबसे हृदय से परमात्मा का नाम है। एक हृदय से मानसूर कुछ है नहीं, यही एक परमात्मा की प्राप्ति है, जो उपाय है। इस उपाय में सरलता से लग जाए तो उस स्थिति जरूर होती है। भगवान कहते हैं उसी स्थिति होती ही है, कोई दारे किरा रहता ही नहीं, ऐसी विलक्षण बात यह है। किताब के बाद में अंतराल आता होता ही नहीं, अंत वो अंतराल इसी में होता है, हर अंतराल होता है, इसमें संदेह नहीं है। जिन लोगों ने भगवान का नाम लिया है अंतगण उतगण लोग प्रसिद्ध हो गया है, वे प्रसिद्ध है जो भगवान का प्राप्त हुआ है। उन्होंने कही अचात है कि इस लोग में आने में भगवान के भजन के सिवाय दूसरा है नहीं। संतो या बदो संतो इससे बढ़कर कोई नहीं है। ये भजन के समान ये भजन ही बहन ये सबसे मौजूद है। इस बात एक से सबसे बढ़कर ये क्या है, सच्चे हृदय से प्राप्त करना चाहिए तो यही बात हुआ है। ये बड़ी बात दूसरों है नहीं, इस वास्ते सच्चे हृदय से जान जाइए। दूसरे स्थान कहते हैं अशुद्ध लाभ अनुसार, अशुद्ध करने से और जगह लग जाते हैं। ये बात दूसरे जगह मैंने क्या है, संसार वर्तमान ही संसार में चलना है, संसार की प्राप्ति होगी। चला ये गया संसार में गया उसमें तीसरे संसार में ऐसे संसार में चलते चलते कोई परिक माँ पार नहीं पा पाएगा। संसार में कोई पार नहीं पा सकता भगवान नाम के समान। इस बात से असद्धना पुरुषार्थ हमेशा से प्रत अप्राप्यमानी बनते संसार पद्मी। इसमें परमात्मा की प्राप्ति है वही बात ठीक है, ऐसा ही दूसरा रास्ता कुछ है नहीं। इस बात से सब सब समय प्राण की प्राप्ति ये प्राप्त है, यही है परमात्मा का स्वर है। इस प्राप्त की प्राप्ति सच्चे सही है। और जो प्राप्ति है वहां नष्ट होने वाली है। स्वर की प्राप्ति है साक्षात सापेक्ष है, इसे उत्तम और प्राप्ति है, वह उत्तम और पद है, और पदों से उत्तम प्राप्ति और है, और एक एक से अलग अलग है, एक एक से अधिक प्राप्ति है। उसी प्राप्ति में ये संसार नहीं ऐसा होता, संसार होता है जन्मता मरता है, और एक परमात्मा की प्राप्ति होने पर कोई बाकी नहीं रहता, उसी वर्ग में आता ऐसा उत्तम प्राप्ति असर की बात मनुष्य है। इस वास्ते सज्जनों सच्चे हृदय से इस परमात्मा को लगना है। एक परमात्मा की प्राप्ति इस एक से ही हो जाती है, एक नाम से ही भगवान के नाम से परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो परमात्मा की प्राप्ति योग्य होने के बाद फिर कुछ बाकी नहीं रहता, एक प्राप्ति के बाद में कुछ बाकी नहीं रहता। शनि शनि रूप रमेद बुद्धि धैर्य से इनमें तत्परता से लग जाए तो उसी सीधे उसे उसे शेष सीधे परमात्मा की प्राप्ति होती है। सज्जनो ये सुंदर मौका है, अभी मौका आया है, मौका आने पर वो बाप सुदृढ़ होगी। अब आज सुंदर अवसर आया हुआ है, इस वास्ते इसी प्राप्ति सदृद कर सकते हैं। और इसी प्राप्ति के सिवाय अन्य को नहीं करता नहीं करना और। अरे एक विद्या लग जाए, एक विद्या तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाए तो ये सठी लगनी है। वे आदमी बड़े भाग्यशाली है जिनको ये लगी है, वे परमात्मा में लग जाते हैं। और परमात्मा में लगने पर फिर दूसरी बात कोई बाकी जाए शब्द उसमें हो जाता है। इस बात से एक बात एक में लग जाओ सच्चे हृदय से राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम सच्चे हृदय से एक नाम जब में लग जाए एक जब में जब मैं जिसमें जब के सिवाय दूसरी जरूर नहीं एक जब एक ये सब दुखों का प्राप्ति योग इसमें हो जाता है, सब दुख नाश होते हैं, परमात्मा प्राप्ति हो जाती है। बड़ा भारी लाभ होता है, विचित्र लाभ की सिवाय और कोई लाभ नहीं है। संतों ने बहुत उपाय बताए, चल रहे उपाय बताए, परंतु ऐसा उपाय कोई नहीं है। नाम जब है इसे यजमान कोई नहीं है। दूसरे उपाय है, अलग अलग उपाय बने, अलग अलग प्राप्ति बताई है। स्वर्ग की प्राप्ति है, स्वर्ग में भी कई बीजों की प्राप्ति है, कई वस्तुओं की प्राप्ति है, उनकी प्राप्ति हो जाए, परंतु अंत में नाश होता है, अंत में नाश होता है। अंत में सबसे श्रेष्ठ ये भगवान नाम है, ये सबसे उत्तम है, इस प्राप्ति पर दूसरा लाभ नहीं होता। इसकी केवल एक जपने मात्र से नींद हो जाए, चार से दिनों जप में लग जाओ, तत्पे तत्पर साल ले जाओ। ये सज्जनों देखो, जिसने ये जप किया है वे संत कहते हैं कि जपे पाए बहुत सुख पाया, बहुत सुख पाने के बाद में और कोई रहा नहीं, संसार में सब कुछ है, देख लिया सबको, साल साल सब हरिया माया खारा हो, काम सुराज पीजिए छिन बारम्बार हो, बारम्बार वही सुबह एक लाभ नहीं बड़ा बिंदु मिले वास्ते इसमें लग जाओ। उससे सत्य हृदय से जो देता है उसको लाभ जरूर होता है, इसमें संदेह नहीं है। इस वास्ते इसमें लग जाए वही बुद्धिमान है, सही बुद्धिमत्ता है, वही बुद्धिमान शेष है। इस वास्ते एक लाभ लग जाए, एक भगवान राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, सच्चे हृदय से प्रार्थना करना पर बाकी नहीं कर उसमें वो प्राप्त कर दे रहा है। हे परमात्मन वही प्राप्त है, इसके सिवाय और कुछ नहीं प्राप्त होगा। एक प्राप्ति परमात्मा की से है, इस शरीर से है, इस शरीर के यदि बड़ी बड़ी महिमा है, महिमा गई गई है। इस बात जो सबके सबसे उत्तम ये है शरीर, इस उत्तम शरीर की प्राप्ति हुई है, इससे अगर ही लाभ बड़ा भारी होगा, जिसमें कोई लाभ बाकी नहीं रहेगा। एक भगवान के मां बनाने सुख प्राप्त हो जाता है, एक प्राप्ति सब प्राप्ति हो जाती है। इस वास्ते नाम जब है वो सबसे बढ़िया है। यंग इस राम के बाद में पिछले राम दूसरा, इसे सबसे छोटे हैं, छोटे हैं। लाभ प्राप्त होने पर उसको मालूम होता है कि इसे सब छोटे, सब देख लिया अच्छी तरह से, चार साल सब छा लिया, मैं आज खा रहा हूं, माया का रस है परंतु खारा है, अंत में यही मीठा है भगवान का। इस बात के इसमें सच सब लग जाए, सब नाम सो लग जाए, यम नव भाजा पर दुखो ने गुरु नाम बिजाए, संग मिथ्या दुख संयोग वियोग योग से योग भगवान काम समय और कुछ विचार चिंता नहीं करे। एक परमात्मा का ही है, इसमें सच्चे हृदय सच्चे हृदय से देने पर आप आप जाए और सीधे आप प्राप्ति हो जाती है, आपको सब ठीक हो जाएगा। ये सज्जनों इस बात से सच्चे हृदय से इन नाम जब देना चाहिए, इसलिए परमात्मा की प्राप्ति शून्यता से होती है। जो प्राप्ति है वो कहा है कि शून्यता से ये प्राप्ति होती है, दूसरे में कष्ट पा करके प्राप्त करना पड़ता है, फिर अगर भी प्राप्ति बाकी रहती है स्वर्ग तक जाने पर भी और बाकी जगह की हो, स्वर्ग में जाकर भोग समाप्त होने पर छीणे पुण्य मृत्यु लोगों की शुद्धि में मित्र लोग माता पासा और परमात्मा की प्राप्ति होने पर फिर पास नहीं आता। ये अनुभव अनुभव सिद्ध है, संत महात्मा ने कहा है ऐसा। चाग चालू से माया रस खाना हो नाम सुधार से पी दिए स्वास्थ्य है, इसमें एक भी तत्पसंद रहना चाहिए। फिर बारम्बार हो क्या है और सब छा लिया और भ्रष्टा गए तो अंत में खा रहा है, अंत में अंत मीठा ही मीठा अंत में यही है, सबसे ऊंचा उत्तम परमात्मा का नाम है, इसमें धर्म देना चाहिए। बहुत से संसार में और बात है, और से काम है, पर सब सामान्य श्रेष्ठ और से इसको बताया है। जितने शास्त्रों में छात्र आए, जितने शास्त्रों में अनेक मार्ग आए, अनेक बताए, पर वे स्वर्ग आदि में स्वर्ग में प्राप्त है, स्वर्ग प्राप्ति होने फिर पुनः प्राप्ति होती है, पुनः उनकी कल कल प्रगण की प्राप्ति होती है, पर प्राप्ति होने पर परमात्मा की प्राप्ति होने पर दूसरे पाति कोई जानता ही नहीं, सही नहीं। इस वास्ते लाभ अंतिम लाभ परम लाभ इसे मिलता है। इस वास्ते ये बताया गया है कि इस नाम दोगे समान चकुल का है नहीं, साधन है नहीं, सबसे उत्तम साधन है ये परमात्मा नाम जप का। दूसरी एक बात और है, सज्जनों ने कहा जितना समय अपना मनुष्य शरीर का ले उतना समय परमात्मा की प्राप्ति में लगाना है, जिससे दूसरों को सुख पहुंचे, दूसरों को आराम पहुंचे, दूसरों को आराम जितना पहुंचे लाभ रोए इतना लाभ होगा। अपने सुख के लिए दूसरों का सुख नहीं बचाना चाहिए। हरेक आदमी सुख कैसे हो, हृदय में ये रहनी चाहिए बात बंद है, सबके सबका कल्याण हो जाए, सबका उद्धार हो जाए, सबका उद्धार, सबका सबका उद्धार हो जाए, ऐसी ऐसी हृदय में लालसा नहीं जाएंगे, वह लालसा से सबका उद्धार होता है। भाइयों अतिरिक्त अतिरिक्त तत्व की बात है, ये सबका कल्याण हो, उद्धार हो, ऐसे विचार बन गए, इस विचार से सब ठीक होते हैं। सबके उद्धार की सच्चे हृदय से लग लगाओ और सच्चे हृदय से इस रस्त मार्ग मांगो, हे गुरु महाराज ये दीजिए सबसे यार, मांगो सबसे सब याद ये मिलेगी। यम लब्धवाचा परम लाभ मेरा विचार में तुम विद्या तो कुछ नहीं होगा, तो कुछ नहीं होगा भी होगा, ऐसा ऐसा लाभ है। सज्जनों सच्चा लाभ ये है, इसे लाभ ने और नहीं है, और बताया साधनों के साधन बताए हैं, जो साधन बाप प्राप्त होने पर फिर पीछे पीछे नीचे होता है तो नीचे गिर जाता है, और इसने गिरता ही नहीं, दूसरे सब साधन जिन्हें नाशवान है और अभिजाशी बाबा एक ही है। इस वास्ते इसमें तत्परता लग जाने से फिर उन्नति हो जाती है, आप से आप उन्नति होती है, ऐसा ये पदार्थ है। इसलिए शिवा है, संसार में और कोई है नहीं, जितना रास्ता है सब रुक जाते हैं, सब रुक जाने से अंत में एक रास्ता रहता है, एक भगवान की प्राप्ति, यही बात रहती है। दूसरे पर जाते आदमी जाता है, आगे भोगता है, फिर पाचा खीरे पुणे मृत लोग मृत लोग आता है, फिर आता है, फिर आता है, फिर जाता है, फिर होता है, फिर आता है, तो गता गति काम काम आना बनते हैं। संसार की अच्छा करने से बार बार आता है, बार बार जाता है, बार गता गति को प्राप्त होता है, और ही बात हो इसी भी प्राप्त होता है। इस वास्ते इसको सबसे श्रेष्ठ बताया है, और जितने मार्ग है वे मार्ग है, परंतु अंतिम ये मार्ग है, इसके समान दूसरा कोई नहीं है। अंत मार्ग इसी मार्ग में आ गई है, सब जितने अच्छे अच्छे महात्मा हुए हैं तब होते सब काम कर गए, अंत में इसमें आए तब वे शांति प्राप्त हुई है, और अनंतों को अनंत प्राप्ति हो गई, अनंत अनंत अंत नहीं आता जिसका, ऐसी प्राप्ति होती है। ए संतनो हो संतनो हे भावो इन लग जाओ तत्परता से, तत्परता से लग देते इसकी प्राप्ति हो जाती है। ये तो इस बात है, भगवान की कृपा है, वह सबके ऊपर है, बड़ी कृपा है, अभी सब बड़ी कृपा हो रही है, बड़ी कृपा हो रही है, बड़ी मेहरबानी हो रही है, बड़ी अनुग्रह कृपा हो रही है। इस वास्ते आप जानो सब कृपा के अपने अंतर्गत है, आप लग जाए आप जवन आपको पता लग जाएगा, थोड़ा दिन इसमें लगा रहे से पता लग जाएगा। यम लोग लाभ हम मिलते नगर जिस लाभ की प्राप्ति हो वो गप है नहीं। और करो अनेक अनेक करो जीव अनेक प्राप्त हुई, फिर पत्र फिर लाद दे दिए, तो सबसे उत्तम लाभ यही है। इसमें लग जाओ सत्य हृदय में, सत्य हृदय से लाभ लगने पर फिर प्राप्ति हो जाती। अन्य कहते है लाभ, परंतु वो लाभ ऐसा नहीं है, यहाँ लाभ द्वारा चापन बढ़ावा देने ऐसा नहीं है, ये बात है। इसमें लग जाना चाहिए और सजा आप उसमें अपनी कृपा करके एक एक को उठाओ, एक एक को सजाओ कि यही है और नहीं है कोई भी, तब भी जाए तो कुछ नहीं होगा, हम योग हो जाएंगे तब नहीं भाई बुलाते, ये बुलाव दूंगे दे लाभ देते हैं और ऐसा नहीं है। और आप है कहीं ऊंचे जाते हैं जा करके पीछे लेते हैं कहते हैं, परंतु वो बात नहीं हुई इस प्राप्ति पर कीर्तन नहीं सच, इसी प्राप्ति की सभा दूसरा कोई नहीं है। एक हाथ परमात्मा की प्राप्ति यही आगे है, जंग लब दुआ चा परम लाभ मन तेज आदि यश स्थित हो जो उड़ गई वो सारी एक अग्नि ऐसी जगह है, एक बार एक ही है बात एक सच्चाई हृदय प्राप्त कर जाओ, जाओ इसके सिवाय दूसरा कोई नहीं है। इस वास्ते एक उसके चरणों के शरण होकर भगवान के नाम का जप करो और उसी प्राप्ति हो जाए, वो प्राप्ति शब्द है, शब्द कृपा है भगवान की, समान है, इस कृपा में कमी नहीं है, कभी कमी होगी नहीं, अनंत अनंत कृपा ही हुई जाएगी, अनंत कृपा हुई जाएगी, अनंत कृपा है, अपार कृपा है, अपार कृपा, अनंत कृपा, वो कृपा में बैठते मेरे मस्त हो जाओ, सब जगह परमात्मा कृपा है, एक परमात्मा है वो सब जगह परिपूर्ण है, सब है, शांत है, निर्गुण है, निराकार है, साकार भी वो होते हैं, अनंत अनुरूप धारण करते हैं, अनंत रूप ध्यान करते हैं, अनंत रूपों से प्रकट होते हैं और अनंत रूप से प्रकट होकर के एक है, इनके सिवाय दूसरा कोई नहीं है। इस वास्ते उसकी प्राप्ति के लिए सच्चे हृदय से तत्परता से लग जाना चाहिए, ऐसे दूसरे किसी प्राप्ति होती नहीं। ये बात में सदेश है, इसकी प्राप्ति आत्मसंत मन कर द्वार न चिंतित चिंतित और कुछ भी चिंतन न करे, एक इसी के चिंतन है, इसी के चिंतन से सब फायदा होता है, सब तरह का फायदा होता है। ऐसी एक विलक्षण बात है, अलग विलक्षण अलग बात है, अनेक तरह की बात और भी है, अनेक है जो वह मैं अंत में दुख है, इसमें अनंत सुख है, अनंत सुख है और अनंत लाभ है, अनंत अनंत लाभ है, यंग लब्धवाचा परम लाभ मैंने ते नाते अंत में लाभ हुआ, अनंत लाभ हुआ, असीम लाभ हुआ, इसे करके देखो, सदै सदै रूपरमेत धृति दिया आत्मसं इसे सिपाही कुछ भी चिंतन न करे, इसमें लग जाए, सच्चे हृदय से जो लग जाता है परमात्मा में तो सब प्राप्त करता है और प्राप्त होकर के उस ऐसे निवृत्त हो जाता है, अंत आनंद में हो जाता है, जिसके कोई लाभ नहीं, अंत में पता ही नहीं, संसार सब जो चिंतन कर रहे हैं उसका सार सब का सार एक है, वो सार बात हो जाए उसमें भाग क्या रहेगा, उसके लाभ के बाद में बाकी क्या रहेगा, ये जो कोई यही नहीं। इस वास्ते सच्चे हृदय से परमात्मा प्राप्त हो जाए, देखो मन में मन कई कहते बातें आती हैं, कई उपाय आते हैं, कई उपाय है, कई साधन है आते हैं। साधन आते करते भी साधनों का अंत हो जाता है, अंत में साधन यही एक रहता है, एक ही भगवान की शरण होता है। ये इनके समान दूसरा नहीं है, आप है नहीं कोई भी। आप ब्रह्मा लोग बोल रहे आप, ब्रह्मा ब्रह्मा लोग जो होते हैं सब लोग नष्ट होते हैं, रंग लेते हैं। ये जो उपाय उपाय महाराज जी कहते हैं, आप बताओ कोई लगो ऐसे लाभ की बात कोई दूसरी आप लोगों में जाते हो बताओ, है ही नहीं कोई लाभ। लाभ ही यही है, लाभ है नहीं कोई, हरी भक्ति समाना ऐसा लाभ किसी चीज में है ही नहीं, कथई है ही नहीं, किंचित मात्र भी नहीं है। एक लाभ है भगवान की भक्ति जो करनी चाहिए, राम राम राम राम, इसके सिवाय दूसरी कोई लाभ बड़ी जगह नहीं है जो लाभ का से है, इससे है नहीं कोई। इस वास्तव संतो ये लाभ है, परम लाभ है, सच्चे हृदय से एक ही है वो ही सबको प्राप्त होता है। सच्चे हृदय से जब लग जाए हृदय तो सबको प्राप्त होता है। आप विचार कर रहे हो, खूब अच्छे विचार करो, इससे बढ़कर कोई नहीं है। कृपा तुम यही दम यही दम देते हो, लाल है नहीं। एक परमात्मा की प्राप्ति होने पर सदा हो जाती प्राप्ति, सदा के लिए प्राप्ति हो जाती है। शास्त्रों में आया है कि एक अद्वितीय परमात्मा, उसकी प्राप्ति होने के बाद अन्य की प्राप्ति इच्छा ही नहीं रहती, और उसकी प्राप्ति जरूर होती है जो हृदय से चाहता है। हृदय से चाहना चाहिए वो कहेंगे, इससे सिवाय और कोई है नहीं। सबके सार बात है, सब ग्रंथों का सार है, सब शास्त्रों का सार है, सब जितने उपाय है उनका सार है वो एक परमात्मा की प्राप्ति। असली सार है, असली सार परमात्मा की प्राप्ति है, इस प्राप्ति के सिवाय किसी को नहीं है। और जितनी प्राप्ति होगी और प्राप्ति बाकी रहेगी, इन बाकी नहीं रहेगा। ऐसी इस प्राप्ति से जरूर होती है। इस बात पर आदमी को चाहिए सच्चे हृदय से परमात्मा में लग जाए, बस उसको कुछ बड़े काम बस विचित्र बात हो सकती है, सब लाभ से विचित्र बहुत है हुए। अब क्या जी अब सच्चे हृदय से लग जाओ, सच्चे ये परमात्मा आप प्राप्त हो जाओ, और जितनी प्राप्ति होगी वो प्राप्ति रद्दी हो जाएगी, सब प्राप्ति अप्राप्ति हो जाएगी, और इसमें सब पूर्ण हो जाएगा, आनंद हो जाएगा, अनंत आनंद हो गया, अनंत आनंद। यंग लोधवा चा परम लाभम मन्यते नरेंद्र, जिस लाभ के बाद में लाभ को बड़बड़ कुछ है ही नहीं, है ही नहीं। चलो असली बात है, असली सार बात है वो परमात्मा है, असली चीज है वो चीज है, सब सार है, सबका सार है, सब शास्त्रों का सार है, सब ग्रंथों का सार है, सब ग्रंथों के आधार है, सब निचोड़ है, इसे परमात्मा प्राप्त है। इसके सिवाय दूसरा कोई नहीं है। अनंत प्राप्ति होती है, चिर प्राप्ति होने के बाद में फिर प्राप्ति बाकी रहती है, बाकी नहीं, सब कुछ फिर पूर्ण हो जाता है। पूर्ण मतलब पूर्ण में पूर्ण पूर्ण हो जाते हैं, पूर्ण से पूर्ण माला है, पूर्ण में अवशिष्य है, पूर्ण शेष रहता है, पूर्ण पूर्ण रहता है। ऐसी प्राप्ति प्राप्ति परमात्मा नहीं है, तो साध्य सुख है नहीं, ऐसा है कोई नहीं, इसके सिवाय ऐसा कोई नहीं है। इसके देने मात्र से जीव का कल्याण होता है, हुआ है। इस वास्ते लोग आज नाम की महिमा गाते हैं। इस काल अंदर से कल्याण हुआ है, केर हुआ अनेकों कल्याण हुआ है, इस वाले नाम की महिमा से बुलाए। नाम की जितनी महिमा कही जाए उतनी कम है, कारण कि इस महिमा कोई पार नहीं पा सकता। ये पार पर से तो ये सीमित हो जाता है, सीमित है थोड़ा होता है, ऐसा नहीं है, अपार है, असीम है, असीम अनंत है। इस वास्ते भाइयों से बहनों से प्रार्थना है कि भगवान नाम का हरदम कीर्तन करते रहे, हरदम गुणगान करते रहे, यहाँ भी वहां भी जहाँ जहाँ भाई भगवान नाम सदैव कीर्तन करे। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2055 13 जुलाई 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गांधी मैदान जोधपुर में हुआ। राम।